karesi var basma, alıp duvar asma, alıp duvaram. Karesi var basma, alıp duvar asma. Sen benimsin ben senin, her söze kulak asma. Sen benimsin ben senin, her söze kulak asma. Oy oy, bakalım kızı Esma, ablası onda yosma. Beni gördüğün zaman Esma'm yüzünü asma. Beni gördüğün zaman ne oldu surat asma. Sarı elbise sallanıp da yürüse, sallanıp da. Gümüş beyaz elbise sallanıp da yürüse. Dönmeyi dudakları seni seviyorum dese. Dönmeyi dudakları seni seviyorum dese. Oy oy oy, bakalım kızı Esma, ablası daha yosma. Beni gördüğün zaman Esma'm yüzünü asma. Beni gördüğün yerde ne oldu surat asma. Esma'm nasıl yürüsün, şirizemin gülüsün, şirizemin gül. Esma'm nasıl yürüsün, şirizemin gülüsün. Ne güzel gözlerin var, insanı el durusun. Ne güzel boyların var, insanı el durusun. Of of of, bakalım kızı Esma, ablası onda yosma. Beni gördüğün zaman Esma'm yüzünü yosma. Bakalım kızı Esma, ablası daha yosma. Beni gördüğün yerde ne oldu surat asma. Bakalım kızı Esma, ablası onda yosma. Beni gördüğün zaman Esma'm yüzünü